www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، ماشاء اللہ جو آپ نے بیان فرمایا بہت ہی خوب، مجھے بہت پسند آیا. اور واقعی اصلاحی مضمون یہی کہلاتا ہے، اصلاحی وعظ یہی کہلاتا ہے، جس سے دل پر اثر ہو، عمل کا داہیہ اور جذبہ پیدا ہو، یہی وعظ ہے. خود ایک مصری عالم ہے، انہوں نے وعظ کیا، اس کا نام بھی ہے الوعظ الدینی. اس کے اس وعظ کو حضرت محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا. وہ ہے ہمیں بات کہ دیکھو، مصر کا عالم یہ بیان کر رہا ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں مجدد محمد شاہ اشرف علی تھانوی تھے اور مصر کے مجدد یہ تھے. نیچے واس سن کر کے ہی بات کہی. تو واس بھی بہت بڑی نعمت، بہت دولت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو کام لینے کی توفیق برحمد فرمایا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میاں، ہم سے کیا واس کہلاتے ہو؟ واس تو مولانا اسماعیل کرتے تھے دہلوی، یعنی ان کے واس کی تعریف کیا. مطلب واس کی بھی بہت ہی قسم ہے. ماشاء اللہ، آپ کا واس ہم کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بول بول رہے ہیں، ہم بھی کچھ کچھ کہتے رہتے ہیں. وائس تو نہیں ہے، لیکن جہاں جائے وہاں لوگ کہتے ہی کہ کچھ کہو. تب یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے بالکل، تو کچھ کہہ دیا کرتا ہوں. الحمدللہ لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. جی جی ضرور، اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح معنوں میں وائز بنائے، ایسی باتیں کہنا جو دل کو لگے، دل کو درست کر دے، اس کا رخ بدل دے. مولانا محمد قاسم صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ میں وعظ تو مڑی اسماعیل صاحب کرتے تھے، جس بد میں گئے اسے میں خانہ کر دیا. گئے نکلے مولانا اسماعیل صاحب دلی کے کسی دروازے سے، وہاں دیکھا کہ کچھ عورتیں مرد کہیں جمع ہیں. گئے دیکھا تو وہاں بہت ہی بری مجلس تھی، غلط چیزیں ہو رہی تھی. تو وہاں سے ہٹے نہیں، وہ اندر چلے گئے. کیونکہ مولانا اسماعیل صاحب کو دلی کے لوگ تو جانتے ہی تھے، جانتے تھے کہ یہ عالم ہیں اور یہ ہیں. سب نے ادب سے ان کو بیٹھایا اور کہا کہ حضرت کچھ آپ کہیے. کہنا شروع کیا، ایسا کہا کہا پلٹ کر دیا. یعنی اس مجلس کو جو شراب و کباب کی مجلس تھی، اس کو خانقاہ بنا دیا. حضرت ماں محمد قاسم صاحب فرماتے تھے بھائی، واعظ تو مولوی اسماعیل کرتے تھے. ماشاء اللہ، واعظ سے بہت کام ہوا. ہمارے حضرت بھی رحمت اللہ علیہ واعظ تھے، بہت اچھا واعظ. حضرت تھانی تو تھے ہی، بادشاہ رسول اللہ صاحب دیہات دیہات گھومتے تھے. ایشا آباد واعظ کہا، ہمارے گھر کھل گئے اور فجر کو پتہ نہیں کہاں چلے گئے. کہیں پتہ ہی نہیں، کہاں صبح کہاں شام باتیں سنایا. دارالعلوم تشریف لے گئے، دارالعلوم مؤن آدمن نے سب علماء زبردست بیان فرمایا. جی غریب بیان بات فرمایا، بہت خوش ہوئے لوگ. پھر اس کے بعد ملتے بھی نہیں تھے، کہیں مانتے گئے کہیں. بہت فرماتے تھے آواز بہت بڑی چیز، بہت بڑی نعمت. مولانا محمد قاسم صاحب آواز فرماتے تھے، اور مولانا محمد قاسم صاحب مولانا شہید مدری کہتے تھے، وہ آواز فرماتے تھے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسی باتیں کہنے کی توفیق دے جو دلوں پر اثر کریں. اس کے لیے خود ضرورت ہے کہ خود بھی اصل لے, اصل خود اصل لے کر کے کوئی بات کرے گا تو اس کا اثر ضرور ہوگا. بہت اس کی حضرت مولانا ایک گھنٹہ مجلس نہیں ہوتی تھی, نام تو مجلس ہی کہتا ہے لیکن مجلس میں جو اس طرح بات ہے وہ آدھی کہتے تھے, ایک گھنٹہ بالکل مسلسل. علامہ بھی بیٹھے رہتے تھے, ابراہیم بریاری برس. جب ایسے موقع ہوتا تھا تو ہم لوگ کہتے دیکھے آج حضرت شاگرد تھے, علامہ ابراہیم بریاری کے شاگرد تھے, خطبی وغیرہ پڑھا تھا, وہ پہنچ گئے حضرت کے یہاں. تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب حضرت کیا بیان کریں گے. بہت متردد ہوئی حضرت, کہا بھائی مولانا نے کہا کہ نہیں بیان کیجیے, بیان کیا بہت پسند کیا. علامہ نے بھی بہت پسند کیا, بہت پسند کیا. اور پھر رجوع ہی ہو گئے. اب یہی بڑی بات بنے کہ سننے کے بعد رجوع, علامہ صدر مدری دار العلوم دیوبند, پھر رجوع کر لیا انہوں نے. بہت فرماتے تھے, حضرت کی تعریف کرتے تھے کہ ہمارا شاگرد, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے. یہ بھی ہے چونکہ حضرت کو شروع ہی سے شوق تھا عمل کا بھی. پڑھتے تھے جب بھی نماز وغیرہ بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے, تو بعد جو آزاد طلبہ تھے وہ ہنستے تھے دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے. دیوبند گئے مناظر شاہ وسیلہ سے ایک مرتبہ, تو ان کے ساتھ ہی ملے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہی نہ ہم لوگوں کو کہتے تھے کیا کیا, لیکن یہ بھی ایسے بھی ہوتے ہیں, لیکن اسی میں بہت سے لوگ کامیابی ہو جاتے ہیں. سب سنتے رہتے ہیں. اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دین کی دولت سے نوازے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق منور فرمائے. آخر میں حضرت نے ہم لوگ خود سمجھیے کہ میدان سے بخاری تک پڑھایا ہے. ہم لوگوں کو لیٹے رہتے تھے, بیٹھے رہتے, پڑھاتے تھے, پڑھاتے رہتے تھے, پڑھاتے رہتے تھے. تمام کتابیں جمع ہو جاتی تھی. تو مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی گئے, کہا کہ آج ہم کو حضرت شاہ انور صاحب کا درس یاد آ گیا کہ اس کتاب کے پڑھانے کے لیے اتنی کتابوں کو جمع کر لیا. انور شاہ اسی تھے, تمام کتابیں جمع ہو جاتی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں ہم کو رکھا ہے. یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے, اپنے طور پر نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے رکھا. اس وجہ سے اس سلسلے کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس سلسلے میں رکھا ہے. گر نہ خواستے داد نہ داد خواست, کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں رکھا ہے. وہ مشہور جملہ ہے, گر نہ خواستے داد نہ داد خواست, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. اس سلسلے میں آنا, بزرگوں سے تعلق رکھنا, لوگوں سے میل جول رکھنا, اس طریقے سے یہ کچھ اللہ دینا ہی چاہتا ہے. اس بنا پر صحبت کی بھی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ ان صحبت نیک کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت صحبت نیک سے بہت گھبراتے تھے, بہت گھبراتے تھے. فرماتے تھے بھی نیک صحبت اختیار کرو, بری صحبت سے جو چیزیں جتنا حاصل ہوئی ہیں وہ ایک دن میں ختم بھی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم اپنے اکابر کے علوم کو بھی سمجھیں, ان کے علوم کو بھی پڑھنا چاہیے. یہ بھی ہے, ان کے مکتوبات, ان کے ملفوظات پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے ہے تو ہمارے سمجھ میں آ سکتا ہے. اور جو پرانے ملفوظات ہیں تو وہ نہیں سمجھ سکو گے, لیکن اس زمانے میں جو علامہ ابراہیم بلیاوی نے کہا ہے, یا شاہ صاحب علی نے کہا ہے, یا امام وسیع اللہ صاحب نے کہا, ان ملفوظات کو بھی پڑھنا چاہیے. میرا مطلب یہی ہے. الحمدللہ بہت زیادہ اس میں علوم پائیے گا. کسی نے کہا بھی کہ فلاں کے مواعظ ہیں یہ, کہ بھائی کچھ بھی ہو بڑے آدمی کی بات ہے, کچھ بھی جتنا علوم مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے ملفوظات میں اور کہیں نہیں ہے. ملفوظات میں ملفوظات بھی جو ہیں ان کے علمی ملفوظات ہیں. آپ پڑھیے دیکھیے, ہم لوگ تو لکھے ہی ہوئے ہیں اور پڑھتے ہیں تو واقعی تعجب ہوتا ہے کہ حضرت نے کیسی کیسی باتیں ہیں عام طور سے رکھتا ہے. علامہ کے سامنے بیان کیا بھائی, علامہ ابراہیم بریاوی کے سامنے بیان کرنا, شاگرد ہو کر کے خود بھی وغیرہ پڑھے تھے, بہت ادب بہت دیہات ان کا کرتے تھے. لیکن جب مجلس کا وقت ہوا اب کون, تم علامہ نے کہا نہیں میں تو یہی گویا کہا کہ ہم سننے کے لیے آئے ہیں, اب بتائیے سر. پھر بہت عمدہ تقریر کی ہے. میں کہتا ہوں علماء کو بھی علوم سے خاص شغف رکھنا چاہیے, سنت کے علوم کو اپنائیں خود بھی عملی طور سے بھی, اور یہی بیان بھی کریں زیادہ. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہم کو آپ کو ملے گا اس کی وجہ سے, اس کی طرف توجہ خاص رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہ بیعت وغیرہ ہم جو لکھتے تھے حضرت کی باتوں میں کوئی بات آئی تو لکھ لیا کر دیا, میں بہت کہتا ہے اسے کئی کاپی ہے اس کی, انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں بہت بہت. تو تھوڑی سی اس میں سے بات میں سنا دیتا ہوں, کوئی ذہن میں بات ہے نہیں لیکن سنا دیتا ہوں تاکہ سنانے میں بھی مجھ کو ذرا آسانی بھی ہو جائے, آپ لوگ خوش بھی ہو جائیں. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ دینی حاجت تمہارے پاس لائیں تو ان سے ملول نہ ہوں, دین سیکھنے کے لیے آئیں تو ان کو ان سے ناراض نہ ہو, سکھاؤ. یہ کتنی بڑی بات, کون کہہ رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دین سیکھنے کے لیے علماء کی میں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ ذرا سا جھڑک دیتے ہیں. یہ نہیں, ایک دفعہ ماشاء اللہ صاحب کہیں ایک آدمی گیا, اب کسی بات پر کسی بات پر کہا ہوگا کچھ تو غائب ہو گیا وہ آدمی. حضرت نے کہا کہ ارے فلاں آدمی آیا تھا وہ کہا گیا, تو گویا کہ لوگوں نے دوبارہ کہا کہ آپ نے ذرا سا جو ڈانٹ دیا, یا اتنا تلاش کر آیا کہا کہ ایک طالب آیا تھا میں میری وجہ سے وہ چلا گیا, ایک طالب طالب خدا تھا وہ آیا تھا, میں نے جو بات کہی اس کی وجہ سے. پھر حضرت نے اس کو تلاش کیا کیا ہوا کیا نہیں, وہ صرف اتنا ہی بیان کرنا ہے کہ حضرت کو بہت ناپسند ہوا کہ ہم نے ایسی بات کہی جس کی وجہ سے ان کو ناگواری ہوئی چلے گئے, تو اس کو گوارا نہیں کیا. اس بنا پر ہمارے شما کے پاس بھی بہت سے طالبین آتے ہیں دین کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں, ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے, لا تنہت کو جھڑکو نہیں. ہمارے بھائی تھے حضرت نے فرمایا کہ ان کو سمجھاؤ, وہ تو خاص عادت تھی کہ بھائی ان کو سمجھاؤ کسی آتے ہو کہاں, تو سکھانے گئے تو ان کو جھڑکنے لگے, ان کو کچھ ڈانٹنے لگے, تو مجھ سے حضرت نے کہا کہ جا کے کہوں ان سے کہ میں ڈانٹنے کے لیے نہیں تمہارے پاس بھیجا ہے, سمجھانے کے لیے بھیجا ہے, ڈانٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جا کے میں نے کہا بہرحال یہ سب چیزوں کو بڑی نظر حضرت کی سختی پر بہت سی لوگوں کی نظر ہے, لیکن کتنی مولاد پر کتنی نرمی تھی, کتنا چیز کو میں کہہ نہیں سکتا کس قدر تھی. بہرحال یہ شب کہہ رہا ہوں, حضرت حسین حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر لوگ دینی حاجات تمہارے پاس لائیں تو ان سے ملول نہ ہو, ایک نصیحت کافی ہے یہ پورے مجمع کے لیے, اس سے ملول نہ ہو, کہاں سے آ گیا, ہم نہیں دیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, کہتا ہی نہیں, مسا بتائیں اس وقت کیوں آ گئے, یہ سب کچھ نہیں. الحمدللہ میں کبھی کسی کھیلتا نہیں, کوئی آئے کسی وقت مسئلہ بھائی مسئلہ اس میں نہیں ہے بھائی, دوسرے وقت آ جاؤ, تعویل لینے کے آیا کبھی نہیں. ہمارے ماں محمد احمد بھائی جھڑکتے تھے, ایک دفعہ شاد حضرت یہ ماں محمد دو ہی شیخ تھے, کسی بات پر کچھ جھڑک دیا, تعویل لینے کے لیے آیا تھا وہ چلا گیا. اب اس کے بعد گھنٹوں کیا خالی کئی دن تک ڈھونڈتے رہے کہ وہ آدمی کون تھا جس کو میں نے تعویل نہیں دیا. یہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق تھے. ماں شاہ رسول اللہ صاحب بھی انتہائی نرم لیکن مشہور سخت ہو گئے تھے. ماں محمد احمد سراپا اخلاق, مولی محمد مولانا عبد الغنی صاحب مولی محمد احمد کہتے تھے, کہتے تھے عجیب و غریب آدمی, بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسے کہتے تھے کہ بہت دنوں کے بعد ایسے پیدا ہوئے ہیں, ہم لوگوں سے وہ ایسے ہی رہتے تھے. میں گئے مولانا تو گدا تھا حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کا مسند تھا, میں نے کہا کہ حضرت لگا دیا مسند, بیٹھ جائیے. کہا میں اس لائق نہیں ہوں بیٹھوں, मैंने कहा तो आप कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह के लिए आए मुझ पर बैठने के लिए, बैठ गए। और उसी से मौलाना ने खास तवज्जो मेरी तरफ किया, बिल्कुल समझ लिया कि मेरी इतनी रियायत इन्होंने किया है, उन्होंने अपने दिल में कहा कि मुझे भी इनकी रियायत करनी चाहिए। वो हदत का मसला था वहां माशा रसूलुल्लाह साहब का, मैंने उनको दिया तो ये अपने शेख का मसला मैंने उनको बैठने के दिया, तो वो बहुत असर हुआ मुझे, बहुत असर हुआ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को बुजुर्गों के अदब की तौफीक बरकत दे, अदब जितना अदब बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब, अदब बहुत दौलत है। तलबा को भी सालिकीन को भी, शेखी का तुम अदब नहीं करोगे, उस्ताद का अदब नहीं करोगे तो क्या। हमारे हजरत क्या ये था, इतना अदब किताब का मैंने नहीं देखा। बुखारी शरीफ वगैरह पढ़ाते थे, वो चरपाई पे बैठे हुए हैं, अब हम लोग को जाना था चरपाई पे रख करके, चरपाई पे रखते रखते दर्शक किताब नीचे हो गई, उसे नाराज किताब को नीचे कर दिया। मुमकिन भी नहीं था कि उसे हम लोग चारपाई पे वो बैठे हुए हैं, हमको किताब पढ़ना है बुखारी या तिर्मिज़ी वगैरह जो भी, बैठे बैठे थोड़ा सा नीचे हो गई, किताब को नीचे कर दिया। कागज का अदब, अदब इसमें तरीको अतरको कुल आदाबो, तरीक कुल के कुल अदब ही है, जितना अदब करता है। हजरत मां कासिम साहब के मुतालिक कहा लोगों ने कि बहुत ज्यादा या उन्हीं जहीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने असातिज़ा का अदब इतना किया जिसकी वजह से अल्लाह ने इतना बढ़ाई में महाराज। थोड़ा सुना दो जी, हजरत सभी के लिए है मौलाना, हम लोगों के लिए भी है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर लोग दीनी हाजत तुम्हारे पास लाए तो उनसे मुलूल ना हो, दीनी हाजत, क्योंकि उनके हवाएं तुम्हारी तरफ, ये अल्लाह की नेमत है, तुमको तुमको उनकी तरफ जो मुतवज्जह किया, जो उनकी हवायत को तुम्हारे सामने पेश करना है कि अल्लाह ताला की इनायत हुई कि इसको उनकी हाजत पूरा करने के तुम्हारे पास भेजा है, तुम उसका शुक्र अदा करो, उनकी हवायत को पूरा करो। अगर लोग दीनी हाजत तुम्हारे पास लाए, देखिए, तो उनसे मुलूल ना हो, क्योंकि उनके हवायत तुम्हारी तरफ, ये अल्लाह ताला की नेमत है। एक सवाल तावील लेने के लिए हजरत यहां किसी आदमी से कहा कि इनको समझाओ, तो जाकर वहां डांटने लगे दूर से, तो मुझसे कहा कि जाकर कहो कि मैंने डांटने के लिए नहीं कहा, समझाने के लिए कहा है, और मुझसे कहा जाकर कहो उनको क्यों डांट रहे हैं। मैंने ये कहा कि वक्त मांगा करो, तावीज मांगने का वक्त होता है, हर वक्त ये था समझाना, तो उनको डांटने लगे। महाराज हजरत हुसैन ने फरमाया कि अगर लोग दीनी हाजत तुम्हारे पास लाए तो उनसे मुलूल ना हो, ये सभी उलमा को मैं कहता हूँ, घबराइए नहीं, इस बतवाओ उस बतो, मसला है बतला बतला दो, अभी कह मतलब कितनी मतलब बुरा होगी मसले के लिए, कोई जरूरत है तावीज देना है दे दो, पानी दम करना है तो कर दो, मानो उसको लटकाए रहते हैं, तावीज को भी पानी को भी लटकाए रहते हैं। ये सब माशा रसूलुल्लाह साहब का है न था, न मां मोहम्मद हमारा कहना है, मैं तो इसको बिल्कुल खराब समझता हूँ, क्योंकि उनके हवाए तुम्हारी तरफ, ये अल्लाह की नेमत है, तुम्हारा मोहताज किया इनको, ये अल्लाह की नेमत है कि तुमको मोहताज नहीं बनाया इनके पास जाने के लिए। अगर तुम उनसे मुलूल और परेशान हो गए तो ये नेमत मुतबद्दल बकार हो जाएगा, ये नेमत जो है कि लुत्फ की, तो फिर कहर से बदल जाएगा, हो सकता है अल्लाह नाराज हो जाए। मतलब कोई तालिब तुम्हारे पास गया तो अल्लाह ने भेजा है, अब उस तालिब की तुम कदर नहीं करोगे तो हो सकता है तुम्हारी बेकदरी होने लगे। अगर तुम उनसे मुलूल और परेशान हो गए तो ये नेमत मुतबद्दल बकार हो जाएगी, ये नेमत जो तवज्जो की है बकार, इसमें से बहुत एहतियात करना चाहिए। जो पास जो लोग आते हैं वो तालिब बन के आए हैं, उनकी कदर करो, यानी तुम्हारी लोगों का मोहताज करें। حضرت سید حسین ایک روز حرم مکہ میں حضرت اسود کو پکڑے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سب ہم لوگ سب کا یہی حال ہے، سب نعمت یہی ہے، کسی کو بیٹھا نعمت نہیں ہے، نہ کوئی بیٹھاتا پانی نہ پلاتا، لیکن سب کچھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حرم مکہ میں حضرت اسود کو پکڑے بھی یہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ آپ نے مجھ پر انعام فرمایا مگر مجھے شکر گزار نہ پایا. ہمارے پاس جو آتے ہیں حاجت لے کر کے تو تم کو شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ فرمایا تم کو ہم نے شکر گزار نہ پایا، میری آزمائش کی تو مجھے ثابت نہیں پایا، یا میری آزمائش کی تو نے کی تو مجھے ثابت نہ پایا، مگر اس پر بھی آپ نے نہ اپنی نعمت سے مجھ سے سب، اللہ بہت سی نعمتیں دیا میں نے اس کا صبر نہیں کیا یا شکر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود اس نعمت کو جاری رکھا، اور نہ مصیبت کو مجھ پہ قائم رہنے دیا. یا اللہ کریم ہے تو، یا اللہ کریم سے تو کرم ہی ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے مجھے مجھ پر کرم کیجیے، میری گستاخیوں کو میری بے عدمیوں کو معاف فرمائیے. یہ بہت خاص بات ہے، یہ شعر کبیر میں یہ ہے، بہت مان یہ سب کے لیے نافع ہے، یہ کسی وجہ سے حضرت بہت بیان کرتے تھے، سمجھ جائیے. مال دے کر جان بچاؤ، مال دے کر جان بچاؤ، اور جان دے کر دین کی حفاظت کرو. سعودیہ کے جو ہے اسے یہ بیان کیا تھا، تو حضرت شعر کبیر میں یہ ہے، اتنا پسند آیا کہ دیکھو کتنے اس زمانے کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ مسئلہ بتلانا چاہیے لوگوں کو. مال دے کے جان بچا لو، اور جان دے کے ایمان بچا لو. دوسرا ہے، اس پر زور دیتے تھے کہ جب ایسی کوئی صورت پیدا ہو جائے کچھ مال دے دلا کر کے رہائی حاصل کر لو، بہت اہمیت سے بیان کرتے تھے، تم نے غلط کیا میں نے، کیونکہ حالات ایسے تھے جن کی بنا پر انہوں نے بتلایا. شعر کبیر میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأصحابی اجعل مالک دون نفسک، اپنے مال کو اپنے نفس کے نیچے رکھو، یعنی مال کو مال سے اپنے نفس کو بچا لو. وہ نفس کا دون دینے کا، اور اپنے نفس کو دے کر کے دین کو بچاؤ. دین جان کا معاملہ ہو تو دین کو مقدم کرو، اور دشمن کا اور جان کا معاملہ ہو تو اپنے جان کی حفاظت کرو. یہ شعر کا ہے، مت تقویو مدد، یعنی ڈرو اس روز سے، ڈرو اس روز سے جس میں تم سب اللہ کے سامنے میں پیشی کے لیے لائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس کے 31 روز بعد حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، بعد روایات میں صرف 9 دن کے بعد وفات ہوئی. معلوم ہوا کہ کتنی اہم یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ، یعنی ڈرو اس روز سے جس میں تم سے اللہ کے سامنے پیشی میں لایا جائے گا، پھر ہر شخص کو اپنے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا. یعنی آخرت کو یاد رکھو، مرنا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال سے متنبہ رہو کہ ایسا عمل تو نہیں ہم کر رہے ہیں جو اللہ سے دوری پیدا کرنے کا ذریعہ ہو، یا وہاں گیفٹ کم اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں قرآن میں بیان فرما دی ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس کو لیا، اس پر عمل کیا اور نجات پایا، اور اب تک اسے الحمدللہ چل رہا ہے، علماء کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی قرآن و حدیث کے ترجمانی کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، خود قرآن کو اپنا امام اور پیشوا بنائے، حدیث کو امام پیشوا بنائے، اور اسی کے طریق پہ چلیں، انشاءاللہ عافیت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری عزت بھی ہوگی. میرا پر بس کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ماشاءاللہ عمل تو کر رہے ہیں, یہاں دیکھ کے بہت متاثر ہوا میں. ماشاءاللہ سننے کے لیے آدمی آ جاتے ہیں, ہر جگہ میں نے دیکھا سننے کے لیے موجود. یہ ہر جگہ یہ بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہاں طلب ہے اور طلب بہت بڑی چیز ہے. گر نہ خاص داد نہ داد خاص, بہت مشہور جملہ ہے. گر نہ خاص داد نہ داد خاص, اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. آپ طلب لے کے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ آئیں تاکہ آپ کو دیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا گرانا چاہیے. حالات ایسے ہیں کہ اپنے دین کی عافیت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, دنیا کی بال بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہم اصلح لی شانی کلہ, اللہم اصلح لی شانی کلہ, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی, ولا تفتنی فی ما حرمتنی. اللہ جس چیز سے آپ نے محروم کیا اس کے فتنے میں نہ ڈالیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین حق پر قائم اور دائم رکھے, اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دیں کہ دین پر وہ قائم رہے. ایمان بچانا ہمارا آپ کا آپ کو ضروری ہے, اپنے بچوں کا بھی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یا ایھا الذین آمنوا قوا اپنے نفسوں کو بھی آج بچاؤ, اپنے اہل و عیال کے نفسوں کو. لکھا ہے غالباً امام محمد نے, یعنی ان کو دینی تعلیم دے کر کے بچاؤ. وہاں آگے لکھا ہے شعر کبیر میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل کو بچایا. اب تعلیم دین, دین کی تعلیم دے کر کے ان کو بچاؤ آگ سے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر حدیث پر عمل کی توفیق دے, ہماری اصلاح فرمائے. بہت زیادہ ضرورت ہے اصلاح کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے اور اس میں آسانیاں بھی پیدا فرما دے, تاکہ ہماری زندگی کارآمد ہو, بنے جانے کے بعد مواخذہ ہو, کیا رہ جائے گا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ارضاء باری تعالیٰ ہے, بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ارضاء باری تعالیٰ ہے, سب سے بڑا کام یہ ہے. یہ دنیا میں رہ کر کے باری تعالیٰ کے راضی کرنے کی فکر ہم کو کرنا چاہیے, ہم سب کو ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آپ نے کہا آج بہت زیادہ بیان کر دیا میں نے, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, اور ساری امت کو. اللہ تعالیٰ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے تمام حوائج دینی اور دنیوی کو پوری فرما. یا اللہ مشقتوں سے تکلیفوں سے ہم کو حفاظت فرما, اور اپنی رضا اور خوشنودی جو تمام ضرورتوں سے بڑھ کر کے ہے, یا اللہ اس سے ہم کو بہرور فرمائے. اللہم اصلح لی شانی کلہ, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, ولا تنزع منی صالح ما اعطیتنی, ولا تفتنی فیما احرمتنی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.